and sent the other. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي نيو سيدي أبو بكر محمد المنصور سيكون نيو nuyo bi yobale na kep ko yalla terale nga bok ci guddi leer gi le tabarakallah di guddi fajuk aju di guddi taxe insha allah di nuyo suñu waydu alhaji mangone fek ak kilifa yi mu andal ñu bok di mag di tette dairatul ahmadiyya di nuyu arwah yi nga xamne la chaque wallisi nañu ci guddigi tay muy magna di borom ciirya yu tudde ko cheikhul qawmi di cheikhul hajj muhammadul mansur radiyallahu anhu defena fa mansour mbay mo len tuddu legi wala alhaji tamsir sako muy alhaji biran ngatan yaay papa ali ndiop makumba tabarakallah magu tanne fi yoyu alhaji ibou sen papa mustafa ablay yaay moro papa mawa yaay alhaji ganna geey tabarakallah mam boraja abdou qadir kebe ta amon abdou rahman kebe ta amon tiofel lol ci cheikh alhaji mohamedou mansour kenn la won tabarakallah alhaji ibrahim sar mag ñu son papa abou tal gor gui boubacar ndjay babacar ndjay do son papa doro benn tabarakallah dafa melna dal papa babacar ndour mo fi dessani ak suñu wayjur yu toy wi tok bepp and bo xamne ñako sekk dañ ci tuddu yalla te muy deug ci ñom texe nañu abadan ñu ci sukkandiko diko tektalo ci li yalla wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi idhnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minin bi anna lahum min allahi fadlan kabira yalla neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam doy nga ma doy bo xamne defna la ngay sama beut so gisee rek ma gis suma gisee ya gis yow yaay sama shahid yaay fi nga xamne sa témoignage ci lay deug dugal ci sama yeurma nek sama ñewante ci ñi dund ni yeurma nek ci ñi ca bammel yi teud di xaar dama la yabal itam pour nga bëggal jullit ñi yabal la itam nga di len wotandiko lo ñal yi nga xamne wala yoon yi nga xamne ku ca jaar do teer yi fu la neex ndax da nga dul dajje ak man te yila taxone djok moti dajje ak man yalla ng koy wax sax wax bu xawa doy war waye di wax bu yeme neena hal unabbiukum bil akhsarin a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a yalla neena kay ma wax len gaaw bala mo len di dab te inshallah duñu dab ci bax ma ñewantem ak yermane ngu jitu ma wax len ñi gëna perte ak ñi nga xamne dañu melna dama len talalal suuf may len yitte ñu defar jumtuway yañu wara labourer suuf wala yañ ko wara liggéey amna ñu tracteur amna ñu machine amna ñu gop ak la wara aju ci mbay jox len jiwu wu doy man yalla ne len nak suuf sang ñu dem jikko ci dex ga koku yak na ku ji ci dex wala nga ji ci geej do gog do dexi serigne bi wax nako legi mam isa suñu bay isa ci sunan kawniye yi dafa am loi scientifique yo xamne mom la yalla teural ci aduna ne ku ci bëgg doxal sa mbiru aduna jaare ko ci fima ko teurele ñun nak fatte mo suma joge dina delu insha Allah ñun nak li ëpp ci nit ñi dañu bëgg dépendre ci karama bu mu ëpp karama ak batin té nak karama ak batin du diiné karama lu gane jambi la yalla térélé ko ko motax ñi yitté wo yalla bañu joggé karama du len galankor su mbolo mi ñëwé dañu and ak ñom té yalla tax su kashfu bi ñëwé dañ ko santé yalla wëy taxu leena jog yalla mo len taxa jog ndax ñu ngi bayyi xel ci ne wa anna ila rabbikal muntaha ak inna ila rabbikar rusha damay faral di wax ne baat bu di sangi ñu diko deg yag ko deg tax na ñu diko mis waye dara gënu ko raklu dara gënu ko tidlu sudul konté ak yermane yalla gu nit yaakar diw genn na fi communiqué bi ñu koy taggé dañ ko jébal boromam 4 heures baatu diw joggé na fi dañ ko jébal boromam su fa yalla jaarale wul won yermane gi ñu yaakar ak ñewant kon ñepp fekk ñepp légui ci armée dañ ko jébal boromam dafa di baat bu titu waye nak sallallahu alayhi wa sallam dafa tok ak muad ibn jabal de ko ya muad atadri ma haqqu allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala allah ya muad ibn jabal man sallallahu alayhi wa sallam man muhammad ma lay laaj ndax xam nga lan moy haqq yi nga xamne yalla sañ nako top jambi suko jegul ak lan moy li yalla warlu te du haqq ndax yalla amelul ken haqq waye dal warlu nako ba mu mujjé nek di haqq motax ñu wax ne haqqullah haqqul ibadi ala allah yenen muad ne ko la ya rasulullah xawmako mu ne ko haqqu yalla ci jamm modi ñu jamm ko te bañ ko boole kenn ak lenn ci jamm ba mbokk gi nañ ko dox relation yi nañ ko respecter engagement yi ci juddo nañ ko respecter relation yi nañ ko doxal jëflante bi na rafet dimbalante bi na sax wolonté bi na sax waye ak condition ko jikko yi ñu diko nemmiku diko defara ka defarat ba kenn ku nekk luñ la wolu ba tek ko ci sa loxo suñ la ko laaje da ko dello nañ la ko joxe won maana chef de service bi ci biir service am na doxal la nga xamne ci la société ba wala ci la compagnie ba wala ci la commune ba wala ci la famuy liggéey dal ci la teunku lu way ya nga xamne mo teunk moko teunk teunk ñamu sekkal liggéey ba ñom ñep nañ ko bok respecter waw mu melna muad bi ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe lolu dafa ko ne haqq bi nga xamne mom la yalla di top jam modi mu jam ko bañ ko bolé ak lenen bu len fatte nak ne neena won nit ñi dañu xet legi ci karama bu mu upp bëgg fent ay ñal ak yoon yoo xam ne dañ ko bëgg dëppaleeg diine te du diine. Léegi ñu bari fo koo gis dëgg la xam-xam la ci science la bokk, ci xam-xam la bokk, waaye koo gis léegi ma ngay sonne chiffre yi ëpp lu ëpp lu muy sonne texte yi nga xam ne ci la war a attewoo. Léegi dañu dépendre ci chiffre ba mu ëpp, kenn ku nekk rek yaa ngi naan lu xewal ñu bëgg ko calculer teg ko ci calcul mental wala chiffre, bëgg jaamu phénomène. Te dafa ma sa dal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dundam bi Ibrahima génnee àdduna mu daje mu dajanteeg ñu téye weer wi, ñu ne ah weer wi de téye nañ ko ndax Ibrahima doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo génn àdduna. Yàlla ne yonent bi jógal wax gaaw, ndax kat maa ngi lay xamal leen nag jant bi mission ëpp na benn bakkan jóge fi rek mu war a ñu war ko téye déedéet, boobu éclipse amul. Waaw, yonent bi saw sallam daal li dem ñu ne assolaatu jamia, nañ ñëpp ñëw ci yonent bi ci jàkk ji fekk su ko jàkk ji fa la këram nekkoon. Fañ ko denc tey cëpp jàkk ji fa la këram nekkoon, jàkk ji moom fekk si kër ga, waaye jàkk ji gënoon na tuuti. Moo tax léeg-léeg sax boobu beneen point la boo xam ne léeg-léeg nga gis ñu ñëw di coow dañuy tabax nañ bàyyi jàkk ñuy tabax raw di ñuy def ci biir jàkk yi, muy jàkk ja ca Fass zawiya Cheikh Na Mat Tidiane Chérif zawiya ba moo yaatu ba fekk fa ñu denc Cheikhou Na Tidiane. Soo demee ci kër Cheikh ci Tivaouane ci misaal jàkk ja gënoon na tuuti, daan nga génn jàkk ja dem ca kanam dox lu war a mat 10 mètres lu mu néew bokk wala lu mat 7 mètres soog a yegg ci zawiya ba, mais tey bariix ba, waaye tey mosole ba ma nga ca biir wa ëppoon na ko sax sëñ Babacar nee na ëppoon na ko sax, waaye tey ma nga nekk ci biir jàkk ja. Kon boobu ñooñu nga xam ne dañuy wax loolu nañ dañuy xam ne ñooñu dénkaane wu ñu ne nañ ñu suul ci biir jàkk ji, jàkk jee yaatu ba dab leen di yàlla ñoo la xàllal yoon wi nga war a jaar. Waxuñu la nga yokk ci virgule, waxuñu la nga wàññ ci virgule. Soo ko defee rek dajeeg man buur bu màgge noonu ame kàttan noonu ame sañ-sañ noonu, su demee bay wax ki tax mu bind ñépp am na lu mu namm ca wax ja, moo di yar xeetam ba texte yi ku ko violé itam na la wóor ne jàdd nga yoon reconnaître ko. Soo demee ba bakkan yóbbu la ci wala sheytaane, te bari na lu ñuy tuddee sheytaane te bakkan la wala passion, nangu ko te nëbbu ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na ne kullu ummati mu'afan illa almujahirin. Qalu wa man mujahiruna ya rasulallah? Qala qawmun yabituna fa ya'maluna amalan fa yasturuhumullah thumma yusbihuna fa yahtikuna sitrallah. Yonent bi dafa toog saxaaba yi wër ko, mu ne sama xeet ñépp texe nañu rek, ah lu dul boog ñuy weer seen bopp. Ñu ne ko ya rasulallah, kuy weer boppam? Mu ne waaw, nit fanaan ci guddi nuur ci lu neexul yàlla, yàlla xam moom mu xam, waaye yàlla suturaal ko, waaye mu xëy rek ku mu dajal ne la cay sama guddi bi nga tàpp la poso, def naa nii def naa nii def naa naa. Nee na kooku moo weer boppam, su ko yàlla baaxul rek, su ko yàlla baalul àdduna tukki. Waaye feeg mu bañ ko wax nag, feeg mu bañ ko wax nag mën na sutura sa mën na wéy ba mu dugg moom aljanna. Nee na itam sallallahu alayhi wa sallam man arada minkum an yaatiya hadihi alqadurati falyastatir fa man satara nafsahu fa huwa fi sitrillah wa man arada alayna safhatah aqamna alayhi alhadd. Nee na yisibu yi ku sa bànneex wala sa bakkan wala sa faiblesse yóbbu ba nga am loo ci nar a def nëbbul boog, yonent bay wax de nëbbul, ku nëbbu yàlla nëbb la. Wa man satara, képp ku suturaal nafsoo boppam fa huwa kookale fi sitrillah, yàlla daf koy benn sër nga sàngo, yàlla daf lay indil ñetti mbàjj ba juróom sàng la, ne la xam naa la waaye nii laay jëflanteeg yow. ah waaye yonent bi nag ku ko def ci mbedd mi nag wala nga def ko fu la ñëpp tege bët, ah la la war, la ma war ci yow nag muy sanction bi ñu war a def ci yow wala peine bi nga xam ne moom la ñu war a teg sa kaw nag dañ koy teg sa kaw. Kon boog ñu dellu ci Mu'adh, jaamu yàlla te bañ ko booleeg leneen mooy xaq bi nga xam ne yàlla mën na ko topp jaam bu ne. Mu'adh ne ko waaw, lan mooy xaq jaam yi ci yàlla ñu mën ko ko topp ci waxin ne kenn du mënul topp yàlla dara. Mu ne yàlla an la yu'adhiba man qala la ilaha illa allah mu'taqidan bihi. Yàlla li xaqam li ko jaam bi mën a topp mooy jaam boo xam ne ne nga la ilaha illa allah te muy dëgg ci yow nga fas ko ci sa xol. Su ko defee kon dañuy daal di xam ne yàlla ni ma ko waxee ci aaya bi nee na daal yow Muhammad yaay sama bët, yaay sama nopp, yaay shahid, loo ma indil ma jël. Mas naa wax ci gàmmu safatul axyaar ca ndar war na mat fukki at ci ren, ma ne kullu shahidin ala ma yaxdusu fi asrihi yusbixu shahida dalika al asr. Ma ne koo xam ne yaa mujj di témoin ci sa société ak société bi complication yi ci nekk, yow la ñuy wax yi naqari, yow la ñuy sëf yi diis, ci yow la ñëpp di yennikoo seeni onk, yaay mujj di martyre dëgg-dëgg xaqiqatan. Ma ne Cheikh Abdoul Aziz boobu ma ngi dund ma nga ca gàmmu nga keroog ca ndar, ma ne góor gi mooy martyre siècle bi ak yi weesu sax, ndax li muy wëyee ak li mu góof ci ay lu ko mën a lakk ci waxin lakku maana te wonkul yëngatuwul xanaa yoo yàlla lépp jafe na ci jamono. Tabaarakallahu, lu ci yàlla teg maa la def itam ngay lamp buy leeral. Kon bokk wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war nga soo waxee wax ja leer, waruloo wax ci pénc luy indi benn jàmmarloo wala ngay wax luy sànk benn nit wala sànk ñi la topp. Sëñ Babacar wax na ko sànq, soo santaanee ñu def booleeg lamb seen alal di la jox, soo ne sama tool tey la ñëpp dem ca tool ya booleeg alal di jox la, ba pare nag ne la yow laa yaakaar tey ak ëllëg, lu ko gën a diis amul. Waaw, ci gor Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu dafa am ku ñëw ne ko ci dundam ak mag ñu baax ñu sell ña mu àndaloon ak ña mu jamonoon teeloon ca yooyu jamono, am ku ñëw ne ko daal di ko nuyu di waxamaane bu dëgër ne ko sant wa tur wa, mu ne ko nangam sant wa mu wax ko ko dal ba maanaam foo dëkk mu wax ko ko. Waaw, tabarkalla, lu doon say soxla, lu doon sa soxla, mu ne waaw xanaa bàyyi ñëw rek jébbal la, jébbal jébbal la suñu bopp. Cheikh Hadj Malick ku teeyoon la te ñemewul yanu benn responsabilité boo xam ne xaqu keneen aju na ca, mu ne ko waaw sa bàyyi ngi dund, sa wayjur a ngi dund, mu ne ko waaw sa ndey sa bàyyi, mu ne ko ñoom ñëpp ngi dund, sa bàyyi nu mu tund mu wax ko turam, mu ne ko baax na. Nañ ma woowal ab Aliou Fall Abdou Boly benn doomam, moom doomu Cheikh Alhaj Malick la, ndax góor gi Abdou Boly Fall ak Cheikh Alhaj Malick ñoo bokk benn ndey muy Mame Fall Wade Wele. Kooka ñëw mu ne ko àndal ak ngóor soo si yóbbu ko sa kër ba ma soxla ko, këmb si itam moo ko fi indi ne daf ma ko indil yóbbaaleel ko, yóbbaale ko ca kër ga dencal ma. Koo ko dem rek Cheikh Alhaj Malick def yitt ci yónnee ci dëkk ba nga xam ne nee na ko fa la jóge, fa wayjuram fa la nekk, nee nañ ma ko laajal. Waaw, suñ Babacar nee na Baye ba Saloum la dëkkoon, ñu yónnee ko ndawul Cheikh Alhaj Malick dem ba ca dëkk ba laaj ba ñu won ko kër ga won ko góor ga, ñu jàmmante, mu ne ko kat man kat dañ ma yónni ci yow, mu ne ko foo bawo, mu ne ko maa nga bawoo tiwaawan, mu ne ko yow fa nga bawoo sorin, mu ne ko waaw waaw mu ne ko daal Alhaji Malick de moom a yebal ne daf la soxla Cheikh Alhaj Malick. Mu ne ko man xawma ko. Ah mu ne ko man de moom a yónni ci yow. Mu ne ko xawma ko te du sama sëriñ. Ah am ñu waxtaan ak moom ne ko nag ndax daf ci diisoog ñoom ñu ne ko nag dafa mel ne nee na ñu teraangay woote moo di wuyu ku la woo jox la mbaa mu wax la dafa mel ne itam te ku mel ne Alhaji Malick ñu ñëpp dégg ci jamono su demee ba soxla la xamuloo ko dëgg la du sa sëriñ dëgg la waaye yéen a bokk ba mu laa ilaha illa wuy ju ko ba xam ndax kilifa la ba mu amee feex mu dem wuy ju ko ñëw ñu yóbbu ko ci góor gi góor gi nuyoog moom góor gi feeñu feeñu ko mu ne ko waaw tabarkalla daal li yoo am ku mu woo ne ko demal nga woo li ma Aliou Fall Abdou Boye muy doomam jooju mu ne woon yóbbul ngóor soosu dalal ko ci sa kër utal ko fu mu nekk te lii di këmb sii mu ma indil ne daf ma ko jox nga gàddeel ma ko ba ma laaj la ko mu ne dem leen ngeen Aliou Fall na ñëw te na indaale ngóor sa ak la ma ko dénkoon mu def la ko Maodo wax Cheikh Alhaj Malick ñëw xalelu góor bi dugg ci góor gi daal di ko bëgg a jox loxom mu ne ko nuyul kii toog gisul woon papam daf ko mu gestu ne ah bàyyi daal di ñëw ne groupe jox ko loxo mu daal di jël li mu newoon daf ko def addiyee ne ko kii bàyyi ko moom jox ko ko mu jox ko mu ne ko nag xam nga li nga doon wax ne da nga jébbalu jébbalu ci bàyyi mi soo bëggee jébbalu am ngërëmal yàlla topp ko tarbiyé ko ba am ngërëmam wala mu yebal la fu mu la yebal waaye Malick nit di ñëw rek ne ko jébbalu naa mu ne bismillah Malick boppam sax doyu ko du ci waxuma Malick boppam doyu ko ci boppam bii xeetu tarbiya ku ko def doo tala sànq kenn am na ku ñëw ne ko góor gi dama la dénk son bopp yaakaar la tey ak ëllëg mu ne ko ah tee nga ñëw ñu def nu dàq loolu mu ne ko mu ne tekk di ko déglu mu ne ko moo di nga bàyyi ma bàyyi laag ku ma gën ci yow nga bàyyee maa ku la gën ci man Hadj Malick kooku ne teg bu yàgg mu ne ko xanaa góor gi da bàyyi da xanaa kooku moo mooy yàlla mu ne ko waaw góor yow da neex nga àndal yàlla la gën fuuf ci man yàlla ma gën fuuf ci yow kon boog nañ bokk ànd jaamu yàlla su ko defee kon yonent bi doon na am lu mu wattandikuloo ci la ñuy jeex a waxtaan bi moo di jamono woote yi bari na lasraar lasraar lasraar lasraar ak tur yi nga xam ne murakkaba bi asmaïn suryaniya bari na koo gis rek mu ngi ciy sikkar ñun ñi nga xam ne ñu ngi tënku ci tariqa Cheikhouna Tijani radiyallahu ta'ala wattandikuloo nañu ko iyaakum thumma iyaakum wattashawufa bil asraari wa xawaasi l asraar wal asmaai wal musammayaat maa ngi leen di wattandikuloo man Cheikhouna Tijani man Ahmadou Tijani ngeen xiir xiir gu ëpp yéen samay taalibe ci dajale ay tur rek di sikkar Cheikh Sassoune Achra Sassoune sa tas di rosi dinga waaw say jëkk si ndeysaan dafa am suñu benn papa ju baax ku ñu wax dur sorom rahmatullah alayhi ku neexoon la ketti waawoon nee na man lu ma ci xam dama toog ci buntu jàkk gi rek sëñ Seer may ñëw ak sëñ Lamine Kébé toog nel di waxtaan nan say jëkk si man daal sama nopp for na ko ne ma tëdd ba ci xaaj guddi ñu toj sama kaw fépp ne ma say jëkk si fépp man de su ma ci duggoon xawma nu muy mel te rek ko doon waxtaane rek Cheikhouna Tijani ne yooyu li tur xër ci ba mu ëpp gënul daanaka sama taalibe dana ko xaw a doy al xisbu seyfi wa salaatu lfatiha al xisbu salaatu lfatiha wa al xisbu seyfi yugniyaani an jamii al adkaari wal awraad ma ada al awraad llazima ndax itam moo taxoon ngeen gis Cheikh Alhaji Abdul Aziz si radiallahu taala an daawul man di gisuma ku mu jox ay tur pour nga di ko sikkar xanaa koo xam ne de lam la cay jox du génn sa digganteeg moom waaye xeru ci woon latif salaatu lfatiha ak asmaullah yi ñuy romb te defe ne mbir ma nekku ca fekk ca la nekk ismul jalaala ak ismu dhat ak basmala yoy la nga xamne lepp lepp leer la motax nak mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak daan wax nak nek suñu démé ba jamono bu mel nonu ku nek nek ci suruq di wote ku yebbu moyu mu nam ko misalé modi ñaar ñi gisuma len ku len gëna mëna yaq ci diiné sama ginnaw ñu ne ko ñaar ñooñu moy ñen mu ne modi ko xamne fu mu tollu mu ngi kurus gu reey di Allahu akbar kabar ak julé te xamul dara amul du faqi xamul fiqh jangul alwaja soriwul waye sawar na lol ci jaamu yalla ak ko xamne alwaja sorina waye katchor la jang na lu ne mokal na alquran mokal na sunan yi mokal na sihahi waye rek tabarakallah su jeffe rek nga ne accam neena ki ma ngay sank nit ni ndax lañu gis mu diko jeffe ci allah akbar di bañu defene kuko top mu yobula kale mom itam lamiñu tekki ko ak wax ya mu wax ak namuy waxe abad ya lepp set lepp rafet te xol fe wid ci ragal yalla yonent bi ne mi ngi melni so de xol sen bir ñaari til yo tej ay fan yu limu masalan semaine fukki fan nga tej ñaari til bañu xif lol nga ubbi ben geddal ay xar wala be yabal len ci nañuy fadde nañuy lekke nonu la ñooñu di yaq ci diini ci mune ma dhibani jaa'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada min 'alimin mutahattikin wa nas wa 'abidin min 'alimin mutahattikin wa nasikin min famakhtar nan lati min 'abidin min 'alimin mutahattikin وجاهل متنسك وجاهل المتنسك من عالم متهتك وجاهل متنسك هذا يضل الناس بتهتكه وذاك يضل الناس بتنسكه سوكو ديفي كون كو ام كليفا داغي تنكو تنكو جي генمول يام فيغا ورا يام سا اوراد لازمه دي سي غور غورلو سا كمتلاي الكارتن mag mo gis nak mu jox la dara ne la barkeloko man nga ko barkelo waye dal sa yitte bu mu nek dajale ay tour ngir séduire nit ni ndax yalla ngi xol yonent bi di wat mom yalla di wat ñetti wat yu toftalo wallahi la in ashrakta wallahi la yahbatanna amaluk wallahi wala takunanna min alkhasirin ma ngi wat ci sama mag nga man yalla di wax ak yow muhammad mi sama soppe soma jema bolé ak lenen rek lepp lo jëfon ci lu bax dana ko map do am ben pay té itam da perte ëlëk so ñëwé ci man yonent bi lu mu wara jangal xéetu yalla lu mu wara jangal xat xéetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi la koy jaaré ndax yonent bi huwa sayyidul arifin wa akmaluhum mom rek ka dem ba seuf ci yalla sallallahu alayhi wasallam mom rek mo dem ba seuf ci yalla seuf gu de dara desul mang koy waxtani bi ci kanam pap tafsir maqamu fa awha ila abdi ma awha fofu jibril yeggu fa xamu ci dara direct digante yalla ak yonenti bi walam yanu danin fil bariyati qablahu fil bariyati kulliya dunu waqayd khu tibta wahdaka khaliya Cheikh Al-Hajj Mohamed Al-Mansour radiyallahu anhu neena walam yednu masula jege mukk danin kenn kuy jege yalla dunu waka naka nga ko jege won yow yalla yow yonentibe ndax yow rek la yalla tejol ci waxin wax ak yow lu kenn fekkewul kudul yalla te yalla amna lo xamne nitu yalla rek ñoko son fa sañu yegg ci wax da fay sori dal da fay sori yonent bi dal sori tabarakallah yonent bi dal jégen moy jégen yalla dal jégen yalla duko sallu mu ya ayyuhan nabiyyu rek la ko yalla wax ya ayyuhar rasul rek la ko garat bi motax nañu wotandiku di wax muhammad rek bañna sayyiduna epp na di wax te am ñoo xamne dañuy wax rek muhammad yalla neena man sax waxewuma non ya ayyuhan nabiy garat bi la koy indil ya ayyuhar rasul tuddu yim ko tuddu sax tuddu tur bi daf cey dalil tofal di salaba wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam garat ba du tekkaliko kon bok min adabin nubuwati min adabi al hurmati